بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت الله هلاك ديشي يدا أبي لهب دوار الله سنة دا أبي لهب وتب هلاك شو ما أغنى عنه نو دفکڑے ددنا مالوہو مال ددہو وما کسب آوچ دس کسب کڑیو فیصلا نارن زرد چوردن بشیور تا ذات لہبن چہور خاون دسغلو دے ومراتو بی بی ددن حمالتن حطوب پورتکون کی دلرگو دیتوئی منصوب بنا برزم اللہ عزم و زمت بیانم حمالت الحطوب دا پورتکون کی دلرگو فی جی دیہا پغارد دیکے حبل من مسد رسائی بید پٹو دک جرونا. اللہ رب العزت دی صورت کی دعوی مسلمانانو تا چگر نجاب در رب العالمین پنیس پا ایمان لے و پا عمال سوالحو دے پدی چت دو کنے شجی زد نبی پا خاندان کی زد اولیاؤ دا بزرگان و تاولات کی او قزر اسم لکم نیک آمال لکم خمات و نجات ملاوی اور ابو لحب دا پیغمبر سا قطر دے ندخت من دے عبدالعزا عزا و مشہور درگاو دا مشرکانو نوچے بسی دو تیداش و لغیتا بے منصوب کل لکننوئی نبی بخش ولی بخش پیر بخش حسین بخش اولیاؤ تخپل بچی منصوب کئی ندا سے بائی انوئے عبدالعزا عبداللات دار ریا مشہور سو درگاہنو ندخپل من دے عبدالعزا دابو لحب ولولے وئی حافظ ابن حجر رحم اللہ فتح الباری کی وئی یا اخو لحب دزو نزکو یبو لحب نلحب فلار و صحیح قول علماء دارے چی دمرا خائستا رنگ یو دا خائست دو جنو لابو لحب وی تک سور سپین رنگ یو او دارا اللہ دا نبی سا کتر دے او دارا اللہ دا نبی چی کل پیدا شوین جو ارتوی حضرت سعودیی وی روارے دا پیدا شوی عزت آزاد ہے دمرا خوشحال شو دا پیغمبر پسو پیدائش وانے سلوخ کالا پس نبی علیہ السلام تا پیغمبری ملاو شوا دا صفا پڑے رہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو خطو علماء لکلی غبون کے گوتے ورکی او یا صباحا خلق راشئی طول خلق راجم اشول دا صفا پڑے رہی وانے او یا بلوی چھ بھائی محمد الرسول اللہ وازن کینن دا طول راجم اشول حافظ ابن عاشر و علماء لکلی اما پتاسو رازی ہم لگروانے کئی نمانائی بے کنا ایوی بالکل منو من بار بار پتا والے تجربہ کرے جربنا لیک مرارن فما رئینا فیک الا صدقا من بار بار پتا والے تجربہ کرے نت رشتیا ختلے تا چت دروغ نہیں ویلی نو وی خماد نر رشتیا گرائی گر مسئلے توحید دا سے عجیب مسئلہ چی کل دی حق نہیں بیان کرے نو خلق بدر تا صادق و امین وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا صادق و امین وی خوا ما دمر رشتیا گرائی وی آو وی ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے خلقو وائے چبل الہ نشتا بل حاجت روا مشکل کشا نشتنو کامیاب بشئی اور توی زدہ اللہ کے طرف نے پیغمبر راغلے یہ ادا سے خیر میں روڑے چی دا دنیا ادا آخرت خیر دے نبو لحبر اپاسد نبی علیہ السلام توی تب بل لکا سائر لیوم الہذا جمعتنا تو لو رز دی تال تباہی و بربادی وی تا دی دا پارمونگ را جمکو تحلاک و تباہی پیغمبر توی کامونگ دی ترا جمکڑی او جا دے کار سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بازاروں میں کسوں کے بگر زیدو او دے عبد توحید میان بے کولو او دے بور پسیو پیغمبر بے پگٹو وشتو. امام روح المانی لکلی نارنگ ابن کثیر لکلی طارق یو صحابی دی چرس سے بے ایمان روڑے دیوی زی ظلم جاس پا بازار کیوں اذا انا برجل حدیث سننی یقول ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو ویزا بازار کیم یو نوجوان را گئے دا بازار پا من خلقو لوئی اے خلقو او آئے چی بغیر دا اللہ نبل الہ نشتنو کامیاب بشئی بل الہ نشتا بل حاجت روا مشکل کشا نشتا ناغ وقت کی مورا پا دی خبر ورس را خلقو دشمنی کڑے وار نلم دا خبر چکے لو خلق دشمنی در سر کئی نا اللہ بن نگانو بورا حق پرست بارا کی خلق دا مشعورو کی چی کلا مسئلے توحید بیانے شولیاء نمانی کرامت نمانی زیارت تطلن نمانی اسے ترکم پوری ستاسو بدا پراپیگنڈا و غلط خبرہ پا دماغو کی نا اللہ بن نگانو سبا دا اللہ دربار کی زمین استاسو پیش کی دل لی کلا حق پرست علماءو تاسو لویلی جبائی ولی نمانو یا کرامت نمانو یا قبر و زیارت تطلن نشتا کہ اسرے و یولیاء نشتا کرامتون نشتا دا قبر مقبرے لتن شاہو دا سر مسلمان ننے مسلمان ننے کاولیاء نمانی نا مسلمان ننے کہ کرامتون نمانی دا غنالوی بیدین پا دی دنیا کی نشتا کہ اسرے در لوی مقبرے او دا ولی قبر تمزن غنالوی بیدین نشتا دا اولیاء محق دی کرامتون محق دی دا غی قبرون تبمزے و طریقہ دارا چھ دے گورے بعد نشی لے رکولے چھتے ویلا بعد بابا دے اولاد نشی در کولے دارنگ تانا مرضون نشی لے رکولے دارنگ رائی پا قبر جنڈے مو در ودا ناروا دی دیو پی مبلاو پا خوای ما زکا پا سلور مذہبونو اتفاق دے چھ قبر پا خل سی دا حرام دیو ناروا دی دارنگ زمون قرآن ویلی تاسو گرائی من زمون ناپو ہمین دے و خین دے پا معمولی سا خبر والے زرد غیر اللہ دنم نظرانو شکرانو منی وی دار پیران پیر سیب دنم یو لسمال سو کوئی دار اسلانی بابا دنم چرگ و گڑ و دیگ میں منلے او بیا خلق سمر دہی دیو دا تفو پتور بانے خوری قرآن حکیم سوئے صراحتن رب العالمین ویلی انما حرم علیکم المیتتا والدما ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی اللہ و یقیناً پتاسو مردار حرام دا وخاد خنزیر حرام دا وینا بیدلشو حرام دا او حرا نگرانا و شکرانا حرام دا چلا اللہ دنن بغیر دبلچا دنن من لشی دولی دونے دگٹے دقبر اللہ و دالک دخنزیر دغوخ غنت حرام دا تخویج داو لسما دا نگرانا و شکرانا دا اللہ رب العزت سوئے دالک دخنزیر دغوخ غنت حرام دا نن تاسو گوی زمو مین دے فین دے زمو نارینا زنانا دنا پو ہی دو جنا روزانہ کنین پا میاش کے خوخام خالا علیاء دے نم نظرانے و شکرانے ورکے حالان کی برا یو دا نظر خوڑلی ندالک دا خنزیر غوح سو خریدا سے حرام دی یو دا نظر منل دی دا غیر اللہ پا نم اللہ ما شامی وی طول کتابنو لکلی چہ دا مخلوق پا نم نظر ورکول دا شرک دا شرک چاچ دا ولی پنم نظرانا شکرانا ورکا گڑ چیلے زبحا دے زبحا کا دا نظرانا شکرانا دا اولیاؤ پنم ورکول سری دا زمائی زتمندو دا شرک دے یوڑے ارلی عالم پدے ملک تیر شوے اغتا عبدالوحاب مانکی رحم اللہ وی داغ کتاب دے ہدایت الابرار داغی پسلم صفحہ کی غوائی ورد امرا سخت خبر اکڑی آوائی الناظر مشرق والمذبوحة ميتة وامراته بائنة چاچی دا غیر اللہ پنمبانے سے شیز زبح کو وی دا زبح کو ان کے مشرق شو پیر مانکی رحمت اللہ لے ہوئی دا کمشے چی زبح کو پا بسم اللہ اللہ اکبر خو منلے دا بابا دا ولی پنمبانے دا مردار دے وی مردار او یو بل خبر کئی ترجمہ دے لوکم دی پیر سے دے خبری او امراته بائنة وہی ددی سڑی خز طلاق شو پیر مان کی رحم اللہ وی اللہ دے رحم کی پا امت مسلمہ والے مشکاہ شریف کی حدیث تے کتاب الایمان والنزور کی علی رضی اللہ تعالی عنہ سوکرال مسلم شریف حدیث تے ویر تاثر پیغمبر سے خاص خبر وصیت نشتا اولا غصہ شو وی پیغمبر خود دین طول خلق لیو شانت بیانو لو ہاں وی ماسر وصو وصیت نشتا چه ما ده پیغمبر نلی کلی آو اسینه تونو کسو لعن اللہ من لعن والده اللہ ویز ما لعنت ده پاوچائی چه ده مور و پلار بیزتی کئی او بیاوی لعن اللہ من غیر من نار الارض ده اللہ لعنت ده پاوچائی چه ده زمکی پولی میٹاوئی ورسر گاونڈی پولی ولوئی چه ورواڑ مور پسی او پا آخر کی دعوی لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ اللہ پاچا لعنت وی چی دے دا رب دو نمنا بغیر دا بلچا پا نمان ذبح کئی چی دا ولید نم گڑنے دا اوخ دے دا میخ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی لا الہ الا اللہ وی نخلق ورتسی خلق ورت شاعر ولی ونے وی اللہ رب العزت وی انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون دایلا بچولې شول چې یو رب عبادت وکا یو رب نو غوا رب دې عزت او ذلت دارنګې د صحت او د بیماری د اولاد ورکول د اغستو د مالدار او د غریبۍ مالک دې نه دی بتکبر کړهل او نبی ته په دې مسله شاعر او مجنون ویل نن زمای عزتمند خلکو په دې سره دښمنی ده ځان په مسلې باندې پوه کینو نبی رسول الله کم عمر والے سلویخت عمر کیو تارق ہوئی او دا ظلم جاس پا میزار بازار کی گردے دو او ہر خیمے و دکان سر بودرے دو اے بے ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے خلق وائی چی بغیر دا اللہ نبل الہ نشنو کامیاب بشئی او اے دار جلن خلفہو یرمی ماو قتل چی اسڑے اور پسر اسورا روان لے جو لئی دا گٹو نا ڈککڑے اولیے اولیے پا گٹو بانے قد ادما ساخه و عرقوبه ته پیغمبر د پندونه ویني روانه دي و عرقوبه او عرقوب دي توي د دې جټین لا بر پلغون ته چې دې پندای دي نو ویني د الله د نبی وی قد ادما ساخه و عرقوبه دا الله د نبی پندای او دا الله د نبی د گیټو د پاسه د خپل ا دي نو ویني وی و یقول خلق لوی ایها الناس خلقو انه كذاب فلا تصدقون دا ډېر دروژن دی نو د خبره مې نه ای ډېر دروژن دی ورچې نه مې نه ای نو ما ته پوښتنه کوي دا څوک دی فقلت من هذا فقالوا هو محمد صلى الله عليه وسلم يزعم انه نبي وهذا عمه ابو لهب يزعم انه كذاب دا محمد رسول الله عليه السلام یو دکان سره ودريږي او خیمه سره او دې وایي چې پیغمبر د الله دا ورپسې تر دې دوی دا دروژن له خلکو خبره ممنه خلکو دغه خبره ممنه پیغمبر چې کله دا خبره کوله له دا طریقه دا طریقه ابل کافر د کفر په حال کې پیغمبر وکړو چې نبی رسول الله د مکه په بازار کې ولاړ دی خلکو له وی ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا ناراضي فمنهم من يسبهم چاور لکنزل کولی ومنهم من يدخل في وجهي او چاور باندې په بدن توکانی توکلی او چا په غټو وشتو تر دې چې د سار نه غرم شو او کدی کې ما شمر حالا لاس پر سره لوټاوا او پیغمبر ته وبوا چولی هغه ځان له ډوډۍ مړي لرکی او ما شمر په سر لاس راخ کو چې خفقی دما ما ته پوسو کو چې دا څوک دی دا خیری پیغمبر دی قوم ته د توحید مسله پیش کړو حالکه په غټو لوټولی او دا ماشومه لرو چې وبې ورته راړي نو دا کافرو د پیغمبر تر او د نبی لاس چت کړو الله وی تبت یدا امی الہ بی و تب حلاک دیشی دوارا لاسنا دا بی لہم و تب و حلاک شو دا تبت یدا دعا وا او تب کداغی دا قبولیت اعلانیو کو تبت یدا امی الہ بی و تب حلاک دیشی اللہ وی دوارا لاسنا دا بی لہم و تب و حلاک شو ما اغنا عنه ماله وما کسب نو د فکړې د دنا مال ده وما کسب واو چې د کسب کړي و درې زامن و درې امام روحل مانی لیکلي په دوه د پیغمبر لو نواده نو کله چې مسله توحید واره دا زامن ته وی لرشي زه تر هغه نه خوشاله کوم چې د پیغمبر لو نه طلاق نه ور کړه نو دوار رال طلاق ورکو او علماء لکلی آیاو پاکی پیغمبر طرف تا لاریم توکی لاری لاری پیغمبر تا توکی دا اللہ دا نبی زر دیرو در دیتو چی او خور تاثر زمان لور دا او تا داسی بیزتی اوکا دا اللہ نبی او اللہ مسلط علیہ کلب من کلاوک اے اللہ دا خپل اس پونے اس پے پا دبانے مقرر کی دا خپل اس پونے اس پے پا مقرر کی نگر داسی کافرانو دا نبی اغا دعا نا یری بیا دعای نا یری دل ابو لحب ورطو یا اولی خیره اوکی گورا او بیا خلکو لو یر روارمی دیزوی لخیری کلی زپا دی ریگم دی حفاظت بکوی سفر کی در سرزی علماء لکلی آئی سفر کی روانو در طول پیغمبر نبی دا خیرو نسوک چتا بچ کے دیکھ آنس سے بلے دعا کرے وکنا مولانا روشتے ہو وی لسکا علیہ السلام خدمتو کو دلس دعاو ککنا اللہ نبی لاس پورتکل وی آزم آربا تد آنس پا مالو پا اولاد کی برکت راولی دا نبی دعا سوا دا خلق و باغ با یوزل میوکولا دا آنس سے باغ با دو بھی پکال کی میوکولا دور بچے اللہ ورکن ادھے لاجوالی اسلو پورے ہوئی دفن کرو دا نبی دعا سراتو نبی د خیرو نہ سوک چت بچ کے دے شور آنس سے بلے دعا کرو کنا مورا لراستے ہو وی لسکا علی استا خدمت کو دلس دعاو کنا نا اللہ نبی لاس پورتکل وی آزم آربا تد آنس پا مال او پا اولاد کی برکت راولی نا نبی دعا سوا دا خلق باغ با یوزن میوکولا دا آنس سے باغ با دوزنی پکال کی میوکولا دور بچی اللہ ورکن چلی لاجوانی اسم پوری خوی دفن کرو دا نبی دعا سرات نبی ارتا خیرے ہوکی راغ آغا زمارے بشپیا او یو یو کسی دنیونو چی دل رو رسیدو نبز دے اخورو مرے کو پیغمبر ویدو اللہ مسلط علیہ قلب من کلاوی کو اللہ وی تبت یدہ آبی لہب و تب حلاک دیشی دوارا لا سنا دابی لہب و تب و حلاک شو ما اغنا عنہ نو د فکر د دنا مال له مال له ما اغنا عنہ اس د فکر نو د دنا مال له و ما کسب ها چې د کم کسب کړو د ما کسب نو مراد د اولاد ده د باندې بیماری لګی د جنگ بدر نه رستو نو بس داسی بیماری او چې عربو کې وی دا یو بل لګی متعدی بیماری وي نو بچین ته تختې د له خوشې پرې نہ دے مرش بیا تھی بوئی نہ تلل بوئی نہ تلل نہ یو سو نو کرام نو پیسے ورکی پیسے بدر کو خدے چتا دفن کئی ائی لری ل لرگی راڈل اور اس پر لرگو کیو نو یو کند لے ور غر زول ور پسے گٹے ور غر زول دا دا چا انجامو چی چا پ نبی لا سوچت کڑو او چا نبی تے تکلیف رسول دا دا چا حالو ما اغنا انہما او چا چلو ان تے ادب کرے یو کس راہلو نبی علیہ السلام مان ایمان راڑو نبی علیہ السلام تو وی پی جندم کنا وی نما خو نہ پی جندے وی دا سڑم چفلانی بازار کتاب توحید مسلو کولا او اس پنگی نظر پر سر روان تھی پگٹ وشتے نما او دا سوک دے دا خیری پیغمبر دے ادا اور پسی تر دے وی کل چرما خے نو لرو رسد زر را بار شم او تر می تی کی نہ رویس تا اس پنگی نے خبردار زما خے می سر پی گزارو نہ کی ورے زما خے می سر پی گزار نہ کی نہ الگ تعیل کرے ہو اللہ اور تلیمان تو فکر کو او چاچ خلاف کرے نگر نبی تر دے لو خانہ دانی سڑے دے لیکن تباہ و ہلاک شو سیسلا نارن ذات لہبن اللہ ای زردے چ وردن نوشی اورتا ذات لہبن چ خاوند شغلو دے ومراتو ہو بی بی دے دے دام دے پیغمبر سخت دشمنو سخت دشمنو از غیب پیغمبر تلاسو کے لا رکھے چول حمالت اللہ تو اب پورتک ان کی دلرگوم علماء لکھلی حمالت اللہ تو اب چغل مارا و چغلی دل نبی بے کولا ورحمی شکر دا پختانے دے لاتا رکشن چھ بس یو چغلیوں کی دو کسانو جنگی ادم دا سنا پوری چاچ در چغلو کا داستالوی دشمن نہ کنا رندو دیرانی سدا دلوی دشمن نہ چغل مار ور چغلی بالکل دین رام ساتے علماء لکلی او دا پیغمبر فیصلہ ور پیغمبر فیصلہ ہر سے بدلی گی خود نبی فیصلے نہ بدلی دا اللہ نبی علی لا یدخل الجنة نمام چغل مار سڑے با جنت توردن کی نام ایو چغل مار وی دزو رجل طول قوم بربادی یو نبی استسقات ہوتے علماء یہ سورت دلان نے لکھلی دے پا تفسیر کی لکھلی یو نبی ہوتے ہو باران وقت ہوئی اللہ ورطے زد باران نورم ستا پا دے دلکی و چغل مار دے دے چیوی کنا باران نورم ہوئی نا چغل مار تا ہم مالت الحطوب ہوئی دے خاندانو ناو قبلی جنگ گئی دو کسان پخمنز کے پریشان کئی حمالت الحطوب بارون کی دلرگو فی جی دہا حبل من مسد پہاڑو دے کے برسیمی من مسد دپٹو دکجورو نام بازی دار آغی دنیاوی حالو دمرا لیو خاندانی زنانوا او بیام دمرا یعنی حرسو پکی او دمرا خسیس خونو پکی چی بیابا مغر لطلاو لرگی بیرارد اب آج دا لاغی جہنم حال ذکر کئی پا جہنم کی بولا اللہ رب العزت دا اوری اور رسائی پا دے غارا کی واجھے فی جی دی ہاں حبل من مسد پا غارا دے کی رسائی بے من مسد پتو دا کجرنا بسم اللہ الرحمن